أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وجميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني وسندي سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به. يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في كتابه كتاب النور في الطريقة التجانية الباب الثالث شروط الطريقة التجانية المباركة. كن jotaay bi di wessu kon jeexalon nañ buntu bi nga xamne mo doon buntu ñaarel bi nga xamne mo doon wax ci maqamati di maqamati wara dugg tay insha Allah ci buntu bi nga xamanteni moy buntu ñettel bi ci téré bi nga xamne moy kitabun nur fi tariqati tijaniya bu sayyidi salahuddin tijani radiyallahu anhu radahu anna bihi kon buntu ñettel bi mu ngi ko tuddé al babu salis buntu bi nga xamne moy aji ñettel شروط شرط الطريقة يونوي التجانية يدي كوجو تجان أنا يدي كوجو سيد أحمد تجان رضي الله عنه المباركة بنيو باركيل ما هم شرط ينغا خامن تني نيوم نيوي شرط طريقة تجانية غا خامن موي شرط ينغا خامن تني بي يونانتي بي صلى الله عليه وسلم جوخي سيد أحمد تجان رضي الله عنه طريقة بي دفكو بولك أي شرط يو خامن تني nit ki buy jël tariqa bi faaw dañ koy jox charte yi faaw manam ci yoon bi nga xamanteni mom lañ ko xamé man nga xamna non la koy yom sala sam joxé sidi ahmed tidiane ba taxna sidi ahmed tidiane ci bopam radiyallahu anhu don wax nan ba ci muqaddam bo xamanteni fekk nañ ko mu joxé tariqa bi te ki nga xamanteni mom la ko jox wax ko charte yi ba koku d'accord ci manam door ko djel koku muqaddam bobu ci bopam dañuy yëkëti ndigalam manam nga xamanteni manam té daf ci tek sax né manam werdu bi dootu ka jariñ ci bopam mom té duko jatt du jariñ aussi kim ko jox moy ñom ñepp kenn amatu ci tagax ba ci muqaddam bobu day daldi djel wat kon mbir la bo xamanteni lu jara baye xel té lu fondamental la ngir né manam tariixa bi ci bopum ni mu mel nga xamanteni dafa nek tariixa bo xamni ki nga xamanteni dang ko xass jël do ko saña baye motax mu fondamental kep ko xamanteni dang koy jël nga xam deug lan lay laaj nga xamanteni li mom moy ay chartam nga xamanteni ki koy joxe dana la li moy charti bu la nexé man nga ko nangu bu la nexé it man nga ni ah charti kat manumako kon dana baye te lool it booba dara dula ci fekk booba dara dula ci fekk mais mom obligé faaw dañ lay wax ne la charti kat nangam la nangam ak nangam la nga daan ne nanguna qabiltu booba aji joxaji fekk mu doon ko xamanteni ku mana joxe tariixa bi ci lu wer ku ci am digel door ko sañu joxe motax lolou sax dañ ci insister ba manam motax lele nga gis ñen ci même akabir tariixa bi leg même ki nga xamanteni day ñew diko jël sax duñ teub ni rek jox ko mais dinañ ko xolaat xamal ko ne manam tariixa bi responsabilité la engagement la bo xamanteni nit ki daf koy jël à vie manam xamal ko guddu tariixa bi ba nga xamanteni du ne rek da ngay ki ah mbir mi kat c'est sympa ah mbir mi kat amna ay garantie ki wala yu demé non rek nga dal ci dugg waye nga dugg ci fekk nga xam manam li lan la lan moko taxajuk lan moko composer manam bo ci nekké lan ngay def ak it lan moy ay chatam yi nga xamanteni mom lañ ci nekk lool mom moy benn wall bi benen wall bi moy jël tariqa bi ak chartam yi ginnaw banka nango moy tax ñu mëna wowe nit ki tijani tank nit ki jëluko ak ku mëna doon so wayju kenn do kenn la jappé gun tijani donte de comme budene senegal xam nga dañu min bo juddo ci wayjur yi tijan nga bo juddo ci wayjur mouride nga bo juddo ci wayjur layen nga waye lolu tariha normalement duy deme nonou ngir ne engagement la lolu mom moy ben bi ñaarel wa kon moy ne manam tariha bi moy werd bi nga xamanteni mom lañuy wax mom lañuy joxe du lenen tayit du lo xamanteni dañ koy jël ni comme pour barkelu wala yu deme nonou dedet manam werd bi lazim tariha bi la te tariha bi aw yoon la wo xamanteni ki ci duggu yalla mom moko wara yëkëti amul ay yeneeni agrad wala demé non donc lolu kon nit ki warnako xam bu baax bu féké né ko xamanteni kuy sakku tariha tijani la kon charti don ay charti yo xamanteni comme ni xamné non lañ ko waxé manam yann sallallahu alayhi wasallam mom moko trace donc amul keneen ku mëna ñëw après man di am len lo xamanteni daf koy mëna téggi charti wala mu koy teggil kenn lolou yoni sallallahu alayhi wasallam mom moko man mom nak bu après bu fekke ne daf ko jox kenen xeyna ñak ko bañ ko ko joxe ak même sarti lolou xeyna lu meuna nek la waye dal tariha bi ni mom ak ni mu ko tracé kenen du ñew dal di am yenen yum ci tegg wala demi non ngir ni mi la te man buñ ko xasse xam li ni après ñepp ci am manam bo xamé li la amul benen affaire bu compliqué wala yu demé nonou manam dafa lèr mak ku mak yi ak ku fiki ñom ñoo ci yam té ay charte lu aussi pour ñëpp ñi ci nekk ñëpp it aussi amul né da ngay dem ba benn moment nangam lu dut lo xamanteni xeyna lu nit ki xex ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam directement ci gattal manam mom moy décider ci mbir bi yenen sallallahu alayhi wasallam ci bopum mom moy décider ci mbir ba tax nak di nga gis même ci bir charte bi nga xamné mom mo concerné ziyara bi ci rahmatu jallahu alayhi wa sallam don wax par exemple talibim yoy nga xamne yakarna ñaar lañ won nga xamne dañ ziaré won khabru sidi abdou salam ibn mashish donon nit yalla bu mak buñu fonk nga xamanteni boy xol même leg la ci yenn texte yi ci rahmatu jallahu leg muy cité leg surtout ci salatom bobu muy salatu bi siwe salatu sidi abdou salam ibn mashish ñaar di and ak dalail khairat donc mo nekkon serigne cheikh abdou hasan ash-shazali radiyallahu anhu ma donc biñ défé ziar bo man té mu do non ziaré bi nga xamanteni ci bopum bobu lañuy téré muy ziaré testimdat bi yone sallallahu alayhi wasallam ci bopum momo digël sayyidna cheikh mu yëkëti ndigal donc kon ñu xamné mbir yiñ ci wax yépp du sayyidna cheikh sax mom mo koy décider mais kenn mom moy autorité suprême bi ci tariha bi moy ci bumbi di ci def di décider muy yone sallallahu alayhi wasallam kon lolu jara baye xel kon mune bismillahir rahmanir rahim bismillah ma ngi tambale ci turu yalla turu bur yalla ar rahmani aji fe del ji yermande ar rahim ki nga xamantene dafa sax di yereme mune shurutu sharti at tariqa bi al ahmadiyya gi di ko juk ahmad donc di si ahmad tijani radiyallahu anhu di ko juk yenen tibi sallallahu alayhi wasallam al muhammadiyya gi di ko jitt muhammad moy bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne ci yaronte bi bokkum sallallahu alayhi wasallam la joge ci anam bo xamanteni manam anam bu particulier donc at tijaniye bi nga xamanteni moy ko juk sidi ahmad tijani radiyallahu anhu batay tarew nak beuri na ay tour ku dem ci rimah amna ci buntu bo xamanteni mu ngi leral yoy dinañ ko oy ibrahimiyya dinañ ko oy hanifiyya dinañ ko oy uwaysiyya donc et cetera bëru na ay tu xamne benn bu ci ne amna lu ko waral al mubarak bi nga xamanteni buñu barkel la mune chart yoy nak majmu'atun yuñu dajale lañ fi khamsati ci juroom shurutun ci ay chart chart yi leele nga dañ ci téré yo xamne dañ kay étalé manam takalé ko moy comme bo démé ci téré bu melni rima daf kay takalé bam def 23 chart nga xamanteni 21 yi da lay wax naan yoy mom ku fexé ba matal ko mom di nga bok ci talibé tijani yi nga xamanteni ñu tonu ñu lañ ñu jégeñal etc. ku matal 23 yi nak ñoy vraiment ñi nga xamanteni ñom ñoo gëna mag ñi nga xamanteni ñom ñoo gëna raw etc. mais yoy bo duggé ba ci bi di nga gis né yu ci bëri man nañ ko condenser wat man nañ ko bolé nga xamanteni da naka day muju nek ci ben chat nga xamanteni par exemple muhaddam bi nga xamanteni day joxé tarikha bi obligé wut mu nek 23 chat yoy yeb mu nek diko lim ba mu jeex mais da ci am ay yenn chat yo xamanteni yu fondamental yo xamanteni moy nga xamanteni manu ko ñak wax té après buñ ko waxé di nga gis li tax parce que engagement bi nga xamanteni mom mo ci aju dafa doon lu reuy té ki ci engagé wu ba nopi bayyi wat ko liko ci fekki doon lu reuy kon motax yoy dafa doon lo xamanteni lu obligatoire la donc muhaddam bi waxé ko donc day gis né charte yu yoy yépp yu bari yoy yépp day mëna déllu wat buñ ko condenser teunk ko ci juroomi charte mom lañuy gis fi ku dem ci téré bu melni rahiful maktum bu sidi salahuddin tijan radiyallahu anhu batay ngay gis ni juroomi da kay andi ni teunk bi ni juroomi charte ba nofi après ginaaw gi mu andi wat nak bi ne ci rima toxal ko pour ko xamne da nga bëgg comme détail yi nga xamanteni mom mo gëna yaatu sino ku dem aussi ci rima yakana mu jibul chapitre 32 bi la mu jibul donc di 32 wala 33 di ngi fa fek ci yépp wa 32 donc kon ñun fi ñi gis kon bi ñi condenser la nga xamanteni dañ ko teunk ci juroomi chart yi nga xamni ñoy chart fondamental nga xamanteni mom mo xadam bi obligé da ko wara joxe bi ci jëk awalan kon bi nga xamanteni mom mo ci jëk moy al infiradu bi hadhihi at-tariqati al-mubarakati mad al-hayat kon al infiradu weto bi hadhihi at-tariqati ci mili tariqa al-mubarakati biñu bakkel madal khayat ci giru dund lolu charte la ci ki jël tariqa bi mu jël engagement bobu né manam day yor tariqa bi mom kessé ma bañ ko bolé ak benen tariqa bañ ko bolé ak benen tariqa mbolém ngir ak dundum mu né pour chara lolu mu né fala kon deet yajma'u muy bolé ma'aha di and ak tariqa bi tariqatan ak tariqa ukhra benen wala du tiagne batay awrada ay wirdi tariqatin ak tariqa ukhra benen fofu nak liñ ci djublu manam buñ né benen tariqa wala wirdu benen tariqa bo démé ci rimah mu ngi koy préciser moy wirdi wi nga xamanteni lazim la ci tariqa bobu comme par exemple ñu supposé na tel tariqa pour nga dugg ci faaw wird sangam dang koy def am obligatoire la ci tariqa bi bobu lañu tel mais comme ay yenn ay askar ni wala ay ñaan wala yu démé non lool taxu ñuy wax mata par exemple tijani bi man na gis ben serigne bo xamanteni du tijani par exemple mu jox ko ben zikr nangam la ilaha illallah nangam ki etc yo xamanteni manam ay zikr la yo xamanteni donte budé yu ñu xam ci tariqa bobu la mais du awrad yi nga xamanteni lazima ci tariqa bobu lool lu jara baye xel la tank nak mu ngi respecté aussi yenn principe ci bir comme li nga xamanteni comme budé ci ñaan yi par exemple lool buñu ag xamna buñu aggé sa ci comme li aji ci walu ziyare peut-être moy gëna yel donc fi liñ ci wa rek moy kon manam zikri nga xamanteni so ni nga xamne cheikh omar non la ko leralé ci rima moy werdi awrad yi nga xamanteni lazima la ci yenen tariqa teet manam talib mom ci bopam aussi du ko bolé ak benen tariqa moy du considérer né dama nek ci tariqa bi ak tariqa b voilà donc lolu faaw kon talib bi jël ci engagement mune famane qata'a kep ko xamanteni da nga dogu li shay'in ñeel dara atqanahu ding ko maîtriser manam moy ko xamne da nga jël sa lepp nga concentrer ko ci benn mbir koku dong koy maîtriser kon da ngay gis manam hikma bu re aussi bo xamne dafa nek ci ginnaw charte bi moy dina éviter talib bi li ñi tudde dispersion spirituelle moy nit ki di dem dans tous les sens lu ne nga jël ko xéetu werdu bu ne nga jël xéetu zikru bu ne nga jël ko bi nga xamanteni day dem ba muju ben ci yoyu do ko def ni ko wara defé alors que bu féké né da nga jël ben mbir kessé té ba nopi mbir bobu doon mbir bo xamanteni dafa doy ndax day mëna remplacer lenen lu dut mom ba nopi nga consacrer wu ci nga xamanteni après yow li doon sa yitté dootu doon nek fi ut ay wër di fi nangam ak nangam mais li doon sa yitté moy xol manam nan nga kay jëfé ak téggi mi nga xamné mom mo ci war ak nan ngay gëna gorgor lo ci walu ay xéti jikko yi walu label sa xol purifier sa xol etc nga xamanteni dooto nek di disperser wu ci mbir yi nga xamanteni ay forme la ay nangam jël ki fi jël doto nekutul ci yoy parce que lolu am nga ci lo xamne lu teunkul ba nopi doy ba nopi nga am ci ndigal izn khas bu joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ki buntu bobu am nga ci lu doy da ngay consacrer wu kon ci yi nga xamanteni mom la andal ci charte ak ci li nga xamne moy liñ nane al ilmu nafi' wal amalu salih di geussu xam xam yi nga xamne mom mo lay jariñ ci diine ak jëf ji nga xamanteni mom mo lay jariñ ci sa diine te ci walu tarixa nga yam ci ben tarixa bi am ben seri bo xamne mom moy topato sa bir yeb ndax ben patient man te nek digeunte fukki médecin yo xamanteni kenn ku ne di expérimenter ci yow ay ki yow lool du ki du day xawa day mel luy wuté ak hikma kon mo tax mu né ki nga xamné dafa dogu pour bénn mbir rek consacré wu ci bénn mbir rek concentré wu ci da ngay gis né day am maîtrise ci mbir mom al itqan moy maîtrise bu baax mu né wakama comme ni nga xamanté ni anna nek ni mu wéré beur né at tariqa at-tijaniya bi nga xamanté moy code ci rahmat tijan radiyallahu anhu hiya moy tariqatu tariqab sayyidina suñu sangu maulana suñu kilifa di khatimul awliya ki nga xamanteni moy soowu nit yalla yi moy soowu nit yalla yi moy aji tejgi khatmu bi mune al qutb ki nga xamne moy qutb bi al maktum biñu neub kon ki nga xamne mo boole maqama khatmi ak katmiya nga xamanteni gisoon nañ ko mune man koku nga xamne manam mom sidi ahmad tijan radiyallahu anhu bom nga xamne kanat nek na loho ñel ko al qutbaniya qutbani al uzma ba gëna mak din mom moy khatmu ci bobu muné ala sa'iri ci mbollem ci kaw mbollem al aqtabi qutbi muné fa kadhalika naka nonu tariqatuhu tariqam allati bi nga xamné talaqaha munko jele talaqa talaqi moy recevoir reception munko jele kon min rasulillahi ci ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla jul allah bur yalla alayhi ci mom wa salamati doliko mutial yaqazatan ci yew la mana man ci ludur ay nawat ay nalaw hiya moy manam mom tariqa moy afdalu turuhi tariqa bi nga xamne mom mo gën ci tariqa yi alal itlaq ci luñu joyal mune falaw qada wala falaw bu fekkone qada dafa weyel al muridu talibe bi umruhu jir ak dundam kulluhu lepp yahmadullah di sante yalla ala al fadli ci ngeenel li allazi bi nga xamne hazahu amnako bi dukhuli ci dug gi nga xamanteni dug nako hazihi tariqati bila tariqa wal intisab ak askano gi nga xamanteni askano nako ilayha ci tariqa bi mune lan qada kon dana jeex umruhu ak dundam wama tam te du mat hamduhu ak cantam cant gi nga xamanteni mom la wara sante yalla ci lol am tare bu xawé deug li tariqa tijaniya do manam do xolam sax doti jeng ci lenen parce que dina xamné li dess ci dundam gep bu nekkon di jema sante sunu borom subhanahu wa ta'ala ci lim ko xewale mu jël tariqa bi askano ci sidi ahmad tijan radiyallahu nga xamné mom moy khatimul awliya radiyallahu anhu ajmay di al qutbul maktum bu ci weyelon ak dundam dana jeex té cyant gi nga xamanteni mom mo war ci mom mu sant ko sunu borom subhanahu wa ta'ala ci lolou ci ngeenel lu reuy li nga xamanteni amnako cyant gu du mat mu ne kon fa kayfa ana naka biji ci wajili yalta fitu muy gesu ila ghayri shaykhi dem ci kenen ko du serignam mu ne wayastasghiru muy ndawal manam muy xef ma li nga xamne man na xewele nako allah bur yalla alayhi ci mom biji ci serignam bi fa ya'khuza lolou diko yobbi muy jël wirdan aw wird ala wirdi shaykhi ci kaw wirdu serignam mune fa yasqutu te bu defé lor rek mu daldi rot angu walis ko al izn ndigalam amon fil hal ci sasi lol mom ma dam yo xamne boko defé mom ci sasi la ndigal li rot mom mo yoro to tara xabi boko beug da ngay jël jiwat tu jeli jiwat yalla ñu yalla mussel na ci yépp yalla ñu borom may bokk ci ñi nga xamne dañuy samonté mbollem charte tarixa bi ak mbollem charte l'islam mbollem charte iman ak mbollem charte ihsan ak mbollem lo xamanteni haq sunu borom subhanahu wa ta'ala té mussel ñu ci mbollem xéti ndog yi wa ma zalika 'alallahi bi 'aziz mune mu kon bu defé lool rek mu daldi rot an huwa lisku al izn ndigal la fil hal ci sasi wa tanqati'u mu daldi dok ar rabitatu lien bi manam jokkale ga allati ba nga xamne baynahu mo nekkon digeunte mo bayna sheikhih ak digeunte serignam lolou yobbe ko fala yantafi'u dit muy jariñu bil awwali ci serignam bi cheikh ahmed diandou yalan wala bil akhir det ci ki nga xamne mom la dem jël weddo moy da nga baye khatmu bi ni da ngay dem jël benen wedd lol manam do jariñ ci ki do jariñ ci fa nga jëm wal iyaz billahi ta'ala amin kan ay azu billah kon lolou lu graw graw motax te engagement la motax dañ chat la engagement bo xamanteni kon talibé bi dakoy jël talibé bi dakoy jël ne kat day beru wetu ak tarixa bi giiruk dundal ci point bi am bir do wax bo xamanteni aussi bu jara leral la moy ne tarikha bi nga xamanteni ki nga xamanteni mom moko jele ni mom lañu oyé Tijani bil mustalah comme ni nga xamanteni waxon nañ ko biñuy wax ci walu wirasat ne bo xol nit yalla yu mag yeb ay Tijani lañ bil istimdad donte man nañ ko baña don bil mustalah may comme bañu jele tarikha bi donc amna ci akabirul arifini yakana seen lim sax lim buñu xam la ño xamanteni ñom tahjir bi ni man na baña am ci ñom nga xamanteni motax da ngay gis par exemple yenen bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam man na leena jox tarikha tijaniya sans pour autant mu and ak charti nga xamanteni dañ koy meena yor benen tarikha lolu manam même ba ci dundu si rahmat tijan radiyallahu anhu ba deme ci rahikhul maktum premier volume bi parti ba ci mujj nga xam ci Salahuddin Tijani radiyallahu anhu mu ngi ko tuddé al fawaid amna ci ben tome bo xamanteni mu ngi fay leral lool amna ci ñum fa cité ci ay nit yalla yo xamanteni amon nañ xusuf ya bob nga xamanteni mënon nañ am yor tarikha tijaniya bi ba nopi yoralé yeneen tarikha té lool du leen causer ben dégâts sur le plan spirituel man du leen causer ben dispersion spirituelle mais loolu manam ay nit ñu neew nga xamné seen lim buñu xam la ci digge depuis bi fi Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu ñewé ba ni aduna tuké manam ben lim bu ki la bu fijelu mu jiw mu lexena 12000 personnes wala yu demi non donc motax par exemple nga gis par exemple comme ni Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu mom wax na né yenen salassam joxnako tarikha tijani mais joxnako aussi tarikha qadiri ak tarikha shaziliya comme ni Sidi Maul Aynain radhiyallahu and mo don frère Cheikh Saad Abihi la ñom ñaar ñuy doom Cheikh Mohamed Al Fadil do non ay qadiri mais en même temps mu yoron tarikha tijaniya amone na mom Cheikh Maoul Aynain Cheikh Saad Abdoulaye cité nako ci rahul maktoum parti bobu ma wax ni amone na ci benen Cheikh Al Kattani ak Cheikh Abdoul Hay Kattani bo xamanteni mom aussi amone na ki bobu amone na ci kenn aussi yakarna kuñ doon dakantale ad-darir dama xamul abu malik wala malik ad-darir ba xamanteni mom ci tarikha bi ni la ko jele won sax mais demon na ba ci fin wak dundam yaron sallallahu alayhi wasallam jox ko ben werd bo xamanteni mo en même temps bobu daf ko doon joxe aussi donc mais lolu ci kawu ay akabirul yen ñenn ci akabirul arifin la yo xamanteni bu ki la ay te ay ki yu limité la ñepp da cey am ño xamanteni manam dañuy lay dé par jamono day soxla ño xamanteni dañuy ñew en même temps manam souvent man na tombe jamono yo xamanteni sax yenn tarixa yu bari day bari ño xamanteni dañ koy joxé té fekk manuñ ko joxé en fait amuñ ci ndigal yu wër wala yu dañu non donc am ño xamanteni dañ fi nekk doon borom ndigal yi man di transmettre tarixa yoy yépp fonction bo xamanteni dañ koy jouer donté ci batin seen istimdad comme niñ ko waxe won istimdad tijani la a moins que ñu amale maqama witri bo xamanteni da len di may ñu mën a istimdaad ba tey mubasharatan ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ba tey ci istimdaad boobu ci ñoom la yam du doon loo xamante ni day jéggi, comme ni nga xamante ni leerloon nañ ko ci maqamaat watriyeyi ak shafiyeyi. Donc point boobu moom moo ci jar leeral ci kii boobu. Ñaareelu tomb bi muy kon ñaareelu charte fii mu ne an yaqtasira min ziyaratil awliyai l ahyai wal amwati ala man azina lahu cheikhuhu fi ziyaratihi. Mu ne an yaqtasira mu yem may mu yem min ci ziyaratil awliyai ziyare nit yàlla yi al ahyai moo xam ñii dund wal amwati wala ña faatu ala man yem rek ca ka nga xam ne azina digal na lahu ñeel ko cheikhuhu ab sëriñam fi ziyaratihi mu ziyare ko. Loolu it charte la ci ci tarixa bi, maanaam le fait que taalibe tidiane bi du mën a dem di ziyaare ji dina leeral sànq ba ci ci kanam ban xeetu ziyaare, maanaam ziyaare boo xam ne da ngay tëbbu maanaam istimdaad ci beneen nit yàlla boo xamante ni moo xam ñu dund wala ñu faatu du ci waa tarixa bi te bokkul ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi. Moo tax mu ne wa zalika loolu nag maa dafay ànd ak at tanzim màggal at tàmm bu mat sëkk li jëmi ay ñeel mboolem saadaatina suñu sang yi al awliya ñi nga xamante ni ñooy nit yàlla yi. Maanaam charte bi du tax après taalibe tidiane bi nag di réeréeru ci kaw nit yàlla yi wala yu demee noonu déedéet. Maanaam dafa war a xam ne li parce que lii charte la ci tarixa bi waaye tekkiwul ne sañ nga ñàkk màggal kenn ci nit yàlla yi. loolu farata la màggal nit yàlla yëpp ngir dèjà liñ leen askane ci suñu borom subhanahu wa ta'ala. Kon màggal mbooleem suñu sang yi nga xam ne ñooy nit yàlla yi ridwanullahi alayhim ajmain wa xubbihim ak sopp leen al mahabata cofeel al laaiqa bi nga xam ne mooy yell bi azimi ci màgg gi nga xamante ni màgg na ko qadrihim seen kenn. Maam sopp leen cofeel gi nga xam ne moom mooy yell ci seen daraja yu kawe yi nga xam ne am nañ ko suñu borom subhanahu wa ta'ala. Kon loolu farata la, maanaam taalibi màggal nit yàlla yi sopp leen aussi sopp leen en tant que ay nit yàlla yu màgg yoo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moo leen màggal mingoo seen i mbir. Mu ne fa mine shuruut yi kon dafa bokk ci charte yi adamul istimdaad yi ñàkk tëbbu illa ndare mi man ci koo xamante ni azina digal na acheikhu sëriñ bi fii ziyaaratihim ci ñu ziyaare leen ci ñu ziyaare leen. Kon loolu maanaam charte la ci tarixa bi. Kon fa laa yasixu du wér an yakuna muy nekk cheikhu kasab sëriñ huwa doon al xaatimul mohammadi nga xam ne mooy xaatimul mohammadi bi waxoon nañ lu muy tekki xaatim bi nga xam ne mooy koju wila al wilayatul mohammadi al xassa doon sëb sëriñ summa topp ginnaaw loolu te sab ngay dem mustamidan naan da ngay tëbb mi man ci koo xam ne huwa moom duunahu mu ngi ci suufam fil imdaadi ci di tëbbe wala anwar ak ci ay leer. Mu ne kon fal muridu taalibe bi at tijaani ki nga xamante ni ko jug tijaani la taalibe tijaani bi lahu ñeel na ko maanaam man na mayees na ko ziyaaratu mu ziyaare jamii al anbiya mbooleem nit yonent yàll yonent yi salawaatullahi daray jaali sunu borom subhanahu wa ta'ala ak i dolli xéewalam ak i julleem alayhim yàlla na wàcc ci ñoom ba salaamuhum ak muccalam wa kaza naka noonu ziyaaratu mu ziyaare ashaabi sahaabay rasulillahi yonente yàlla bi salallahu alayhi wa sallam salla yàlla julli allahu bur yàlla alayhi ci moom wa salaam dal ko muccal allazina ñi nga xam ne sabatat sax na soxbatuhum seen ak rutbatu sahaaba a ñi nga xam ne seen ak soxba sax na ku ñuy werante sax bul laal bu ñuy werante ndax sahaabi wala du sahaabi bu kii mais ki nga xamante ni ak soxbaam sax na may nañ ko ba tey wa ziyaaratu ak muy ziyaare al ixwaan ñi nga xamante ni ñooy mbokk yi fi tarix ci tarixa bi ñi nga xamante ni ay mbokkam lañ ci tarixa bi. Mu ne am maa ndaal xeyrul awliya ñi nga xam ne nag duñ ay awliya mim man ci ñi nga xam ne lastim daada di tëbb minhum ci ñoom maanaam ñi nga xamante ni kenn duy dem di tëbb ci ñoom maanaam bu ñuy waxal ñi nga xam ne du ñu ay awliya mooy ñi nga xamante ni maanaam xamee fisuñ ci ak wilaya donte mën naa nekk wali yu bu mag mais fisuñ ci ak wilaya xam nga léeg day am ñoo xam ne dañuy fis ci wilaya ba nga xam ne ku jug pour ziyaare leen rek daanaka pour loolu la pour barkeelu la am ño xamne na da ngay xam ni sey mbok julit lañ ni rek wala ki nangam wala borom xam xam la wala yu deme non donc et cetera kon bokul kon ñim nan ghayrul awliya du ci agine da ngay japp ni ki mom toute façon du wali mais moy ñi nga xamne fisuñ ci ak wilaya nga xam ba nga xamne bo fay dem da nga fay dem rek andi comme mbok bu nga xamanteni ce ukhwa islamiyyi nga xamne mom mo leen bolé mune kon faye juzu ñoñu day dagal ziyaratuhum ziyaralen az ziyarata ziyare ash shar'iyya bi nga xamne moy kojuk yoon moy ziyare bi nga xamne shari'a mom moko diglé ci digënté julit ñi al wajiba nga xamne dafa war julit ñi ñuy ziyaranté di ziyaranté te yalla tax mune ka ziyarati comme ziyare al aqarib ñi nga xamne jégué ñaalé yi lañ mbokk yi wazawil arhami ak ñi nga xamanteni manam koyu biir yi lañ manam ñi nga xamanteni yeen bokk neegu nday wal muhibbin ak ñi nga xamne mbolem soppi ñoñu man nga leen ziaré man nga leen ziar ndax surtout ki nga xamanteni manam talibé débutant classe bi hein ñaare manam ziar ndax xam nga fi dañ wax ziar biñu téré moy ziar xam ziar istimdad la ziar teub mo ne ki nga xamanteni day ziar ziaratan fillah lolu téré wuñ ko dinañ ko gis ci kanam ci yakar na ci masail yi nga xamne day ñew après ci walu fiqhu tariqa di wax naan bu fekke ni talibé tidiane bi amna droit ziaré ken akum mëna doon fillah mais def lillah comme ni ko sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu awami xamuñ ko awami ñaari xamuñ amatu nasi amna moy commande des croyants xamuñ def sans pour autant manam ben xememteef benen mbir ak ben garat nek ci ginnaw lolu xamuñ ko man nañ ko wax nak man yalla tax may def lolou mom dama ko def rek te yalla tax ki na lolou mom dañ koy wax sa su ne mais manam parce que lolou ki def ngir yalla da fek mu xam yalla lolou la arif moko man da fek mu xam yalla defa sa mu haram ke hein defa mu dul haram sa na doy def giri waaw mu ngok waaw lolou motax ñaare awami lolou dañ len koy téré ci lu dok ñi nga xamanteni nak khassa gi wala ñoñu motax par exemple nga gis comme xam nga ku melni Alhaj Abdou doon dem Touba par exemple di ki ziaré ki xabuy ki et cetera ay nti Allah yu mag ñoo nekk fofu ñoo nekk fofu donc fofu da ngay mais lool dalay wone manam amna ay ki mais lool par exemple ami bi nga xamné man ta def distinction bobu duko man duko mëna def légui ci ziaré nitu Yalla yoy day nitu Yalla bi nga xamanteni mom djel na djelon nako moy comme ñinga lim sank wa ñoño dañ ci bu wa lool nak man dessena ma leer kena muson nako parce que ñoño gis na né par exemple ñenn ci akabiru tariha bi don nañ ñi dem ci ñom di len ziaré te yakarna li gëna not sax moy né ziaré len du ci du dugg ci biñ téré bam dess manam bu fekke ni manam xam nga ginaaw lele dañuy nek ño xamanteni dañ leen di gëna xamé ci benen tariixa dañ leen di gëna xamé par exemple ko xamanteni ñu ko gëna xamé ci tariix khadir yi donte dafa yoron tariixa tidiane boole ci sax diko joxe mais ñu gën ko xamé ci benen tariix donc ki nga xamanteni par exemple dafa xamné kat ki dafa yoron tariixa tidiane nga dem diko ziaré ngir loolu ngir nak kenn la ci kilifa tariixa bi loolu kenn ci wa tariixa bi nga ziaré mais ki nga xamanteni walu bobu yow xamoko ci sax par exemple ndax xam nga nit ki aussi sey yene ci lañ lay ki nga xamanteni yow kat danaka da ngay dem diko ziar parce que da nga japp ni ki benen nit yalla la bo xamanteni ki faaw na dem barkelu ci mom ki nangam ak nangam yene bobu moy wanene manam da ngay xawa sofantal sa relation bi nga xamanteni mom mo nek sa digeunte ak Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu alors que bu fekke nang ko jappé comme ci kenn ci wa tariha bi moy ne da ngay dem ziar ko en tant que ne kenn ci wa tariha bi talib Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu donc kon boba day doon lo xamanteni day meuna nek motax toujours manam nit ki ag ci capacité de distinction bobu tamiz bobu day doon lo xamanteni lu impératif la pour que manam muy man di aventure ndax terrain bu dangereux la quoi terrain bu dangereux la donc pour muy man di dugg ci mel non ki nga xamanteni nak da nga nek ci ami bu xamne mbir mi man na jaxaso ci yow li gëna woor moy ki ci manam bañ ci dug té par exemple da ngay gis ku melni Sidi Ahmed Soukairi adela nga xamanteni bokkon ci xolaf ay tarixay yu magni té mom demone par exemple yes lu ci Serif Maulay nañ dan dem ci mom diko tijil par exemple neegam même fim dan gis yenen tibi sallallahu alayhi wasallam muy barkelo ak yoyep ci Serif Maulay nañ mom tam ci ñooñu la bokkon nga xamni dafa yoron tarixa tijani mais ci tarixa Khadri la gëna siwe don ko joxe ak yoyep donc lolou day wone ni kon ñooñu non man nañ leen ziar mais manam pass bi nga am ci ñom lolou daf ci jouer lolou parce que ñooñu aussi da ngay gis ño xamanteni par exemple din côté bobu lañ koy gissé xamné kat wala ñi ci wa tarikha bi ci ashabu sayyid ahmad tijani lañ bok ci ay sahaba am lañ bok am ño xamanteni manam ñi sen talib ci yenen côté yi leg leg sax man nañ ko bëgg jël tek ko ci kaw sayyid ahmad tijani donc bu fekké dang fa déwé ci passeport bobu mom moy né dag bu yag ndax boy xol ki yépp da fay aju chat yi ni ñuy ligne yépp da fa aju ci manam ni nga xamanteni talib bi non lay jappé ki nga xamanteni moy serignam di Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak ni nga xamanteni non la ko wara téggé ci kaw mbolém nit yalla té lool tombé sax mu doon li nga xamanteni mom mo am ngir maxam xatmi ya ak kan mi bobu nga xamanteni mom la am kon lool lu jara baye xel la ci buntu bob té it ñooñu par exemple moy akabir yoy nga xamanteni ñom ño am particularité bobu ñom ñu am ko tekki wul ne seeni njabot dañ koy am tol la parce que seeni njabot dina ci am ño xamanteni peut-être man nañ leen jox tarikha tijani bu boba ñoñu dañuy bok ñi xamne man nañ leen ziaré ji mais ñi nga xamanteni yenen tarikha la ñor do ko man bam dess ki nga xamanteni ag na ci fu mu meuna defé ziyaratan fillah koku benen moy comme ni xamanteni expliquer nañ ko sa nga xamni dina am fu mu ko wax ci bir téré bi dinañ ko gis baam wala parce que barakala ci bir ki bi manam ziyare bi ñuy wax da ci dugg aussi masala affaire tawassul tawassul moy lol moy da ngay ñaan sun barku subhanahu taala mais diko jaare di teub ci ruhaniya kenn ci nit yalla yi motax bu boba ñaan yi nga xamanteni par exemple dafa bok ci même ñaan yi comme yo xamanteni benen serigne moko def wala benen nit yalla et cetera donc nga xamne mom lañ wax sank ne talib tidiane bi man nakoy jëfëndiko mais yi nga xamanteni daf ci am ay tawassulat yo xamanteni day tawassul ci ñeneen ño xamanteni ñi tay ñu ziaré lañ ñu ziaré len la boba duñ ko mëna jang ngir istimdad bo nga xamanteni mom mo ci ne té ñun duñ ko mëna def kon lolu kon mom moy ñaarelu point bi mom moy ziaré bi dang ci yam rek ci ki nga xamanteni mom la serigne bi digal nga ziaré ko motax yu mel nonu par exemple nga am ko xamanteni dang ko bëgg ziaré ji fillah wala yu demé non wala ko xamne kat gis nga né yow pass pass bi ngi ci am moy né donte leneen le fessé moy né ci wa tarikha bi la leg par exemple nga istizar ki nga xamanteni mom moy sa murabbi par exemple bu mom bu la digéré da ngay mëna dem ngir mom dina xam ndax manam lolu ziaré bi nga mëna def lu lay lor la wala du lu lay lor bo wa bu la digélé nga dem bu féké né digélu la nga bay benen mbir aussi amna moy lo xamanteni aussi sun borom subhanahu taala daf ko jaglé wa tarikha bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam jox ko sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu bo xamanteni dina tax nit yalla yi nga xamné demuñ ziaré len hissiyan toujours ñu mëna am mbollem luñ mëna amé ci ziaré bobu ruhiyya moy li sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu wax né yenen tou sallallahu alayhi wasallam jox na ma ben salatu ala nabi bu tuddu jawharatul kamal fi madh sayyid ar-rijal may jawharatul kamal bi nga xam naw tuddu jawharatul kamal fi madh sayyid ar-rijal ganjaru perfection ci tag gi nga xamne moy sang gooni wa yenen sallallahu alayhi wasallam mako jox sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu mom askar yi ñuy def yeb amu ñu len lo xamne sayyid ahmed tidiane moko teug mom yenen sallallahu alayhi wasallam mom moko jox muna jox na ma salat ala nabi bu tuddu jawharatul kamal képp ko xamanteni jang nga ko moy ki nga xamanteni jël nañu ko ak ndigal ko ci wa tarikha bi ni fukki yon ak ñaar moy 12 per bu jéhé nga né hazihi hadiyatun minni ilayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolou da ngay am yolu ku ziar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci khabrom fa nga xamanteni fa lay jëm mom sallallahu alayhi wasallam nek ak ku ziar mbolim nit yalla yi depuis sunu mam adama ba ci jamono bi ngay dundé yow da ngay am yol bo te gennu sam nek do takup sak do jënd bi avion do jënd bi train do fay pass auto ya am yolu ziaré mbolem nit yalla yi wa ak yenen di rek déjà bobu nga ci am rek den té nit yalla yépp moy wa tarikhabi ak yidul wa tarikhabi yépp da ngay am manam mbolem ndari ñuy tukké ci ziaré rek té ziaré bi ngay am yolu ziaré bi ngay am ci yenen salat moy ku dem ba ziaré ko ci khabrom donc té lool yaakar na remplacer na ki yoyep donc kon lolou it xewal la alhamdullilah dal yalla nañu su borom subhanahu wa ta'ala jari donc kon comme niñ ko waxe sank rek ci point bi li ci jar baye xel moy ne manam toujours ñu baye xel ni magal nit yalla yi nak ñom ñep ak soppelen sop gi ci yell lu war la ci talibati jani kon lolou mo doon point ñaarel bi point ñettel bi tombu ñettel bi mune al i'tiqadu fi shaykh radiyallahu anhu wa dawam mahabbatihi wa adam al intiqad alayhi mune al i'tiqadu gem may am pass pass bu deuguer pastef fi shaykh ci serign bi radiyallahu anhu wadana radiyallahu gëm allah bur yalla anhu ci mom wa anna te mbol ci ngeerum bi ci daraja kon am pastef bu deuguer ci mom ci serign bi wa dawam ak saxuk mahabbatihi sopko aussi sopko sax wa adam ak ñak al intikhadi geustu manam geustu ngagne intikhad moy critiquer alayhi ci kaw manam ñak ko critiquer lool mom d'ailleurs ci tasawuf en general lool mom chat la ci voilà li jokale nit akup sey en general mais bi dafa bok ci nga xamanteni nit ki daf ci engagé wu ci tarikha mune kama comme ni nga xamne yejibu day war at taaddu bu tegginu ma ajami andak mbollem manin tasaba ci ko xamne day askano ila janabihi ci wetam gi al karim gu tedd gi mune comme ni nga xamanteni non lay waré manam gem gi ak sop tiofel gi ni aussi ak ñak critique gi non lay waré aussi ci sa digënté kep ko xamanteni day askano ci serigne La siyama moy surtout manam rawatina akabiri ñe gëna mag ci ahlul khusus ye ni borom jaglé borom am kilifa akabiru tarikha moy kilifa yu magi ci tarikha surtout ñoñu mune manam moy ne kon tiofel gi nga xamanteni manam nit ki dafa wara am pass pass bu deuguer ci serigne bi radiyallahu anhu warda annabi ak tiofel go xamanteni dafa sax ci mom ak it di moytu dik critiquer ci lu meuna do manam bagn ko critiquer jamais lol sat la ci digeunte talibi bi ak serigne bi mais non la waré batay nak talibi batay muy tegginu di am ay tegginu rek dina am buntu bo xamne dina ci indi mbollem tegginu war ci talibi bi digeunte mo borom am fi haqqi nafsihi am ci bopom rek yi nga xamanteni dafa wara samonté ak mom ak ci digeuntem ak serigne bi ak ci digeuntem ak mbokki talibi et cetera mbokki talibi mbokki julli na am chapitre yu ñew ci lolu inshallah mune kon comme ni nga xamne non la waré kon mu tegginu an ci digeuntem ak kep ko xamanteni day askano ci serigne bi mo xam muy waxuma la nak mune rawati na ñi nga xamne ñoy magni ci ñi borom jaglé moy khulafa yi et cetera donc mu xaddam yi dañuy dugg ci bir donc et cetera mais mbollem mbokki talibé képp ko xamné day askano ci serigne njabotam aussi kon day dugg ci bir donc képp ko xamanteni rek day askano ci serigne mune fa in bu fekké né zahara dafa feñ mina cheikh tukki ci serigne bi shay'un dara yahsibuhu bo xamné daf kay fok al murid talibé bi annahu naka lolu dem mu janibun luy moytu wonté la manam luy wouté mi luy moytu wonté mo ñaari dañuy day safano wala luy safano wa juyo li shar'i ñeel sharia ash-sharif bu tedd bi mune boba fala ba as grawul fala barsa moy moy du ki duñ téré wuñu min ci an yasalamu laj shaykhu serignam fi adabin ci teggin waxtiramin ak wormal li yubayina ngir mu leral lu ñel ko wajha anamuk ma fa'aluhu la nga xamni def nako min shari'a donc fi aussi dañuy delo ci ben affaire moy ne kenno gi deug ci sane mbiri aussi moy shari'a moy shari'a kon malgré teggin yu reey yi nga xamanteni ak ñak critiquer bi nga xamanteni dafa war ci talib bi digënté señ bi du té bu féké ni señ bi dafa def ci mom lo xamanteni mom talib bi ci xam xamam bu gatt wala ci gis gisam bu gatt dafa japp né kat li dafa wouté ak shari'a bobu li liñ kay digël moy mu laaj señ bi mu expliquer ko lolu mu def nonu lan moy anam bi mu mëna déppoyé ak shari'a ndax bu féké né deful lolu moy day garder xétu critique ci xolam alors que lolu toké la alors que bo la gi serigne bi man nako leral mu dal di comprendre après lolu dal di dañ ci xolam motax duñu bëgg manam talibé bi am ay mbir yum gis ci serigne bi yuko ki ba nopi mu bayyi nonu bam dess nak bu féké né borom bi wërsegal nako mu am taslim tam nga xamanteni lu serigne bi def ni rek manam dina xamné dëgg la manam ci anam bi mu ko defé mom et que né man peut-être xam manam reconnaître ak gattam mom mais bu féké né dafa nek lo xamné daf ko lejeul ci xolam rek digeun moy nako laaj dafa laaj sëriñ bi bu ko défé mu dat kay léral légui lolu bu dé sëriñ bo taxawul lan mo ci doon lan mo ci doon sëriñ bo taxawul comme nako manam sëriñ bu lay yar mais manam nekulén dal lu ci sétu yalla yi wax wa même serigne bo xamanteni wa même serigne bo xamanteni cheikh tidiane mom radiyallahu anhu mom moy serigne moy serigne ñep mais par exemple ki nga xamanteni ci bir tarikh da fi am serigne bo xamne mo koy tarbiya par exemple bu fekke ne dafa gis mu def wala mu wax lo xamanteni ci mom dafa wuté ak serigne boy su dañ koy diggal mu laaj ko ak teggine ak wormal mais dañuy imaginer que bu fekke da nga am serigne bu lay tarbiya amna un minimum de joko bo xamne day am sen digënté wala parce que budul lolou worul quoi war na am minimum de joko bo xamanteni benen affaire aussi amna moy te lolou dinañ ko gis ci kanam ci teggini ak digënté ni señ bi moy te xamni yoy mom legui yu rar la moy señ bi mat señ aussi bo ñewé jaayante ak mom ci tarbiya sa xol day melni livre buñ tiji ci kanam ce qui fait comme question yi ni lim na nga laaj ko ci teggine ak wormal moy do ñew laaj ko ni salami ci sa xol nga koy laaj te dina la tontu sa xol nga koy laaj te dina la tontu bu la tontu ci saasi aussi bu insister mais nga dik ko laaj sa xol dina la tontu lol nga xamanteni même bu fekke ne gisewulen man nga ko laaj dara ni sa soxol wala parfois sa avant koy laaj dou la préoccuper ci gënt mu wax la tonte bi wala am kum la bolel ci ki ni ci benen waxtaan sax bo xamanteni do non ko xaar tonte bi gën wala donc am nañ fi ay cas yu mel non par rapport ak Cheikh Bara de Lam donc ño xamanteni ci yu mel non am fum jaar le tontu bi banako wax len ko ci gënt di na la tontu don di ki mo tax bo amé serigne matéri ñaar ya pas souci quoi légui nak lool mom xaw du mu rankélé ci suñu jamono yalla nañu borom bi boole ak ñu gëna mat kon man nako laaj ci téggine ak wormal kon mu léralal ko manam mbir mi lum def ak sharia ci ban anam kon le depoyé ak sharia mune su ila lajefna donc pour won na ni manam laaj bobu lu mana nek la té dañ gis né sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu ak sahaba bi da and ak mum don nañ ko laaj kon waru ñu japp né rek voilà serigne bu mom wala non surtout bu ko ken laaj talibi mom day japp ne serigne bi mom wala mu ngi ci kaw donte du ne day intiqat ci mom asma mom yanti ñom ñoko mom mais day japp ne mom moy akmal ci lu mu xam mune suñu la dañu laaj sayyiduna suñu sangaba radiyallahu anhu adda annabi sayyiduna cheikh radiyallahu anhu radiyallahu anhu gëna Allah buri yalla anhu ci mom wa anna tembol ci gëreem bi ci dara ja laaj ko ne ko ayu gzabu ndax def na fen alayka ci sa kaw manam ndax def na la sosal def na la waxal lu deug mune faqala mu wax ne na'am idha sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-shar' fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatruku mune naam waw buñ ko laaje ndax def na la sosal mune naam waw iza bu fekkene sami'tum deg ngeen anni ñuy waxe ci man manam a propos de moi anni fi shay'an dara wala bok lu joge ci man manam ñu solo len dara kat ne sidi ahmed tidiane kat mo ne nangal bu lu mel non bu len dalé fazinuhu boba lolu ñu len wax na ngeen ko pécé bi mizan shar'i ci man ndaxem sharia manam ci balance sharia tek len ko ci balance sharia mune bu boba fa in bu fekke ne wafaqa dafa depo ak sharia boba fa amalu jëfele bi ci lolu wa in bu fekke nak khalafa dafa juyo ak sharia fatru ko balen balé kon lolou leer lolou mom lu leer mune fa cheikhu serigne bi bayna muridihi ci bir ay talibe qa'imun day taxaw aji taxaw la maqam rasulillah taxaway ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla jul allah bur yalla alayhi ci mom ba sallam te doliko mutiel fi ashabihi ci ay sahaba man serigne bi ci ay talibe dafa melni yunus sallallahu alayhi wasallam ci bir ay sahaba en même rôle bi dañuy jouer mune bima ci la nga xamne lahu ñel nako mom serigne bi minal wirasa ci ak ndono al muhammadiyya bi du ko ju sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir donu guñuy don yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy tax nit ki don ko habilité donu serigne donu serigne mune fal ulama waram xam xam yi warasatul anbiya ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoy donu yenenti mune faman ko kep ko xamanteni chaque sikki sak na fi cheikhi ci ab serignam awir tabo wala mu natable fi af'alihi ci ay jefam bu aqwalihi ak waxam mune faqad kogu ci deug deug le waqa tabina fil intiqadi ci critique alayhi ci mom manam ki nga xamanteni day am ay sikki sak est-ce que deug deug serign la sax ki nang ci serignam wala muy am yu muy ci critique donte ci xolam la ci ay jëfëm ak ay waxam loolu lañu tudde al intiqad manam critique mu ngi critiquer xétu ngañ la ci sëriñ bi ndax bu dé non nga ko jappé lan moy tax nga jappé ko sëriñ mu né waru fi'ate lool kon limi waral conséquence moy waru fi'ate yékef na boba an huwa al iznu ndigal la fil hal ci sasi loolu dafa bok ci yi nga xamanteni da yékit ndigal li wala ya'udu te du delu ila al ittisal ci jokko bi cheikh ci serigne bi al ittisal jokko ga ar ruhani gi nga xamne ko jokk ruh la illa lu moy an yatuba bu fekke ne dafa tup wayu jaddida te mu yesal al izn ndigal li ngal bo wa mom bu nit man nit ki man na tup dadi yeslu dadi man bu fekke ne dafa gis ne lu mel non dal nako manam mu dem ba kuma ñaaw ndort ci serigne bi wala xet yu demé non yoy ñaare yi kay faral di waral bo deme ci rima ci mom ci sharti anna fa adamul amn min makrillah manam ñak wul pexem sunu bon subhanahu wa ta'ala jël ta rexal rek dal ni ah yena taxena legui luma neex def japp ne borom subhanahu wa ta'ala manatula jaar fenn ba yakal lolou sidi ahmed tidiane radiyallahu dafa wax ne kep ko xamne da nga jël ta rexal yiñ ci wax ci ay ngeenel tax nga sanni sa bop ci moy yalla yi lol moy alamnu min makrillah japp na kat ginaa man garantie nañ ma jeexna mune bu woba sunu bor santala dalay natto nga bañ ma te bo mo bañe te tu boko ci kefa ngay de dugg sawara moy garantie yeb day tepp motax xet yu mel nonu ñaare mom moy faral di waral nit ki di sikisaak ci serignam wala yu demé non leg leg xet wul sa bop bu ki man xet yenn ki bakkar xol yalla nñu ci yalla mussal yalla nñu ci yalla mussal kon bobu mom modon ñettel manam sopp si rahmat tidiane radhiyallahu anhu sopp gu sax go xamanteni du and ak ben critique and ak ki mom pass bu xamne pass bu wer la wa wa kay way yed na kon mu yesal al izna ndigal la wa yasduqa te mu deggu fi mahabbatihi ci sop ko wa i'tiqadihi ak am pass pass ci mom fi sheikhi am pass passam ak pass passam wa fi sheikhi ci serigne bi radiyallahu anhu wa da an nabi radiyallahu anhu allah bur yal anhu ci mom wa anna tam bol ni ngeerum bi ci daraja ni sayyidina sheikh radiyallahu anhu tan moy talibé bi fo mu critiquer sayyidina sheikh moy mom ndigal li day yëkëti day yëkëti ko day dem jël jiwat bu féké né dafa am ko xamanteni yalla dako bolé ak mom ci khulafa yi wala demé non mu lika tarbiyé bu amé lu ko jaaxal ci momit dakoy poser question dakoy poser question mu leral ko manam ci ban anam la bu fekke ni jeuf djum ci fla wala lu wax lay yeme non ci ban anam la lolou depoy ak xale ndax serigne bi xam xamam day mo gëna yaatu xam xam talib bi lolou motax li ci meuna nek lu talib bi jotté wut day bari motax yu mel non bu mbir jaaxale talib bi persister rek di gën moy mu laaj mais laaj ko ak ay teggine yo xam may war kon mel mom moy ñettel bi moy ciofel gog mahabb gog ngir na maam te lu xam nga lolu mbirum bir la te manam ben la aussi ci pilier mata tarikha bi dañ nan tarikhatul mahabbati wa shukr naam tarikha ciofel la ak tiant kon ñentel tomb bi di mudawamatul wirdi bilan qita'in ila mamat mune mudawamat saxwa al wirdi ak wirdu bi bilan qita'in ci ludul ak dok ila mamat ba kero ngay fat man wirdu bok xasse jël dogo baye premier waxtu wirdi manam waxtu wa nga ne dang koy wer mom bobu ba kero ngay de dula wacc ma amul pause da amul pause wa amul damay dem ki ba yag na nopplu na walay demé non après ki wala djel nako parce que ki dal bëgg na djel ci mom werd don ta paréguma légui nako djel denc comme ça buma démé nak ba paré sama examen bu fiix do ra commencer nak werd dedet bok xasse djel rek warna lu ko non la sénégal wa aj werd lolu xam nga gaay di tudde lolu amul courant wa aj werd ki werd ba yag dal ni legui dama koy aj pendant ben temps après jelat ko wala bok jël nako legui mais duma ko def gun legui damay baye ba ki lol mom amul tudutul werd wa mu gof deja battu werd bi sa de ki kon moy dafa bok ci charti li bokay jël yoy yep motax dama yakane ñi kay def aussi dañ leen waxul charti biñuy ki am ki nga xam day engagé wu te waxuñ la yow ci yeen charti ngay engagé wu yoy yeb da ngay gis ay nit def ko nga japp ne man na ne mais bu fekkone dañ leena wax ne manam charte la ci ca jamono bang ko jele diko jefe sa giruk dundu bu boba dinañ xam bu fekke ne man nañ ko ñune d'accord daal yeb bu fekke ne man nañ ko ñune kon na baye ba pare daal ñu jël motax maam ñu wax nit ki charte bam xam ko buy jël mu jël wala mu xam decision bi mu jël doon wax na tin lu fondamental kon takko werd wi ba kero ngay dé bo dé na grawul man nga bañu werd ak mune fa inna naka li werd bi werd al awrad werd yi al lazima yi nga xamne dañu war li tariqati ñeen tariqa bi bu ñe al awrad al lazima ci tariqa bi moy lan li ñi tuddé werd bi ak wazifa ak hadara juma ñoy ñet yoy mune yoy la tu'ta def ko jox illa liman ludul ko xam ñeel ko xamne iltazamaha da engagé wu pour takko mom tout la hayatihi giruk dundam ala sabili ci yoonu an nazr an nizar am lol dang koy nizar xamne farata lay don après ci yow mune fa tusbihu kon day muju don alayhi ci kawam wajibatan di lu war day muju don farata ci yow ngir ni ya ci engagé wu mu don lo xamne dang ko nizar kon farata lay don nga diko jëfé sa giru dundu wala chak te amul sikki sak an nak lay wër bi wër de moy ne sawabu tuyabay al wajib li war fayk li war yudaafu dañ koy ful ala sawabi ci kaw fayuk tuyabay an naf li nga xamanteni nafilu goy def diko jamu yalla te warul ku ne xamne ne li war mu upp doole fuf li warul mune te dina ko fete kaw sam'ina jurum ñaar fuk du'fan ci ay ful moy ben comme ben astaghfirullah bo xamanteni da la neex ni rek nga def ko nafl ak astaghfirullah bi nga xamanteni dafa war dinañ rawante jurum ñaar fuk daraja lool moy buñu jappé ci baati rek légui nak le fait que mu bokku ci werde bi et cetera yoy yenen gi la yenen dimension mais buñ xolé rek ci déjà li war ak nafl liñ rawante mune kama comme ni nga xamni fil hadith ñew ni ci hadith bi an fadli ci ngeenel chehr ramadan ngeenel wéru ko di hadith bo xamne an mu ngi tukke ci salman sayyidna salman al farisi bi nga xamne moy ko juk faris ga sayyidna salman mu mag mi radiyallahu anhu wa ardaahu an nabih radiyallahu ngeerum allah bur yaal anhu ci mom qala waxna ne khatabana khutbanañu waqante nak ñun rasulullah ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam buri yalla alayhi ci mo sallam dol ko muccal fa qala mu waxne man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ghayrihi mune man kep ko xamne taqarraba jegeñ la sun bar subhanahu ta'ala fihi ci wëru ko bi khaslatin ci ben jëf min khisal al khair ci jeufi yewi khas la buñ ko waxe agenda day teki jiko mais fi day ñew da naka ci sansu jeuf manam luñuy def rek ngir diko jegeñ jegeñ la suñu bon fantal mune koku kana nek na ka man kom ko xamne adda dafa joxe faridatan farata fi ma si waaw ci lu wëru ko manam ki def ben jeuf ci wëru ko jeuf jo xamanteni du jeufi farata motax mune taqarrub taqarraba waxon nañu qurba moy jeuf bo xamne bu fonkiyel la bu nit ki di def té warul ci mom diko def diko jamu sun borom subhanahu taala donc ki def lolou ci wéru koor day am yoolu ko xamné dafa def farata manam ci même jëf ji ci budul wéru koor comme ki ci julli ñaar rak par exemple ci wéru koor yo xamné nafi la day melni ku julli ñaar rak yo xamné rakay farata la ci budul wéru koor hadith bi kontiné mu né wa man ko xamanteni nak kep ko xamné adda joxé na faridatan farata fihi ci wéru koor kana nek na ka man niki ko xamné adda dafa joxé 70 jurum ñaar fuk faridatan ci ay farata fi ghayrihi ci lulul wéru koor manam farata bi ci wéru koor day rawé farata bi nga xamanteni nekul ci wéru koor jurum ñaar fuk yoon moy wéru koor bi kon bo julé jour yépp moy julé nga 70 mo daana mu ngok wala day tollok lool légui fi manam wajhu dilala bi nimi tektale li moy né farata bi day rawé farata budul wéru koor jurom ñaar fukki ki té jëf bi di jëf bi nga xamanteni du farata bi rawé jëf bi nga xamanteni dafa nek du farata batay ci wéru koor ni nga xamné non la farata rawé ludul farata kon lool mo ñu wone kon jëf bi nga xamanteni farata la même jëf bi budul farata 70 ki bobu lañ ko rawante moy man lool lay prouver fi ci hadith bi ngir lim ñu wax ni ginaaw dang koy nisa donc jëf bi déjà avant ñuy wax le fait que mu nek ci wérde bi nga xamanteni ismillah anzam da ci nek et cetera donc yeneen ni bir yo xamanteni après ay fu yeneen ful la ak nga neeli jëm mi rek le fait que ni miser la day tax day amé yoolu farata ba nga xamanteni day uppé même jaamu yalla bi bu féké né du ci wérde bi 70 fois déjà yeneen ni doori ñew mune hadith bobu nak rawahu solo nak ibn khuzaimah fi sahihi ci sahiham sahih ibn khuzaimah wal bayhaqi ak al imam bayhaqi wa ibn shahin wa tabrizi fi mishkat al masabih ñom ñep rahimahumullah ta'ala jami'an wa nañ agale charte bi agale charte bi mune wakana nekon na baadu len ci ahli tariqati wa tariqa bi yaqulu di waxnan min asbabi bok na ci li sabab waxul ne moy sabab yeb de min asbabi bok na ci sabab yi min kon manam len la ci amna yenen ki onu wi kawé gi nga xamné kawé nako masharabna suñu nané suñu nan way fiñi nané bok né ci sababi kawé gi nga xamanteni daf ko kawé wolis yenen masharibi ci kaw yenen masharibi moy annana nek ñun de li wër ba wër moy né nusabu dañ ñuy fay ala amalna suñu jëf sawabu fayuk alwajibat yu war mune wa man de kep ko xamne lam yakku nekul kazalika nonu yusabu koku dañ koy fay sawabu fayu annawafil nafile comme par exemple bird bo xamne dañ ne la bu la nexe jël bu la nexe do jël bobu moy nafile la parce que lolay nafile moy engagé woné mu don farata comme benen ki bu meuna don comme moy werd bo jël muy nafile wala ki wala zikr wala yu demé non ginaaw amul engagement bi nga xamanteni dañ ko chartanté nga xamanteni après ci nizar day gis né bi da koy kawé déjà ci lolu ci né li dañ koy fay farata ngir né day doon farata lé ñu koy fay nafl té ñaari ëppanté nañ juroom ñaar fukk daraja mu né lén ci wa tarikh bi da nañ wax naan bokku na ci lén ci li sabab kawé gi nga xamanteni suñu fini nané gën na ko kawé yenen nan di lool le fait que ñuy fay ci suñuy jëf fayuk lu war jëf farata té lu melul nonu nga xamanteni ki wu farata la fayuk nafila lañ koy fay té ñaari rawante né mu né fa man ko xamanteni taraka bayina alwird kon muy wax di continuer ci chat bi manam le fait que nit ki daf ko wara takko te du ko jëlal ba kéro muy dé mané fa man ko xamné taraka bayina alwird wird wi hatta bu mbété xaraaje mu génn waxtu buñu aggé ci wird bi dina andi waxtu yek yoy muné koku fal yusari na daldi gawtu bi qada'ihi ci daldi koy fay kon moy bu la rawé dang koy fay amma ndal man ko xamné nak tahawana dafa doye del fil awrad ci werdi negliger ko waqtada mu baxo ala takasul ci di tayel fiha ci werdi anha walis werdi muné koko fa innahu mom de yaskhutu dayrat anhu walis kal izn ndigal an ki kay sagane ak di ki di ci tayel di koy baye ba waxtom di jall te amul ngand et cetera ki ko baye mom wax waxale ñu ko sax muné koko mom man ki kay sagane ni rek du koy def ci waxtom te amul ben ngand bu yeur koku ndigal di day rot ci mom mune is ngir ne kat anna li weer bi moy ne al istihanatu doyadal bil weer di ci weer di hiya moy ayni jemmi al istihanatu doyadal bi sahibi ci ki nga xamne moy borom hazal weer di bi la yedd doyadal weer di moy doyadal borom weer di nga xamne moy sayyidina shah radhiyallahu anhu lol yalla ci yalla musal mune qala wahna رسول الله داول بور يالا لي صلى الله عليه وسلم صلى يالنا جل الله بور يالا عليه تي مو سلام دوليكو موتيل ني لا تعرب بعد الهجره من لا ديت تعرب موي ديت ولا ديت دلوات تي ادوي ياغي ادي nga xamne l'islam dafa ñew dindi ko fi بعد غيناو الهجرتي غيناو غداي mune hadith bobu mune rawahu solo nak at-tayalisi al-imam tayalisi wa abd al-razzaq ak al-imam abd al-razzaq borom mun sanaf bi ci hadithu an ci ñu jele ko ci jabir muy sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu wa ardaahu mune fakana mu nek kon at-ta'arrubu arab ba'd al-hijrati ginaaw gaday gi zamana ha ci jamono jojje yu'tabaru ñu kay jappe riddatan ak murtad mune wa ta'arrub nak inda ci inda ahli tahqiq ci ñinga xamne ñoy ñoñ deugal ñinga xamne ñoo deugal mbiri deug ba xam deug mbiri lan la nu mu demé muna huwa moy arrujuu delu lil amma wa ma li ñu wax sax delu wat ci jëfi amma yi awami nga xamanteni man mi te wuñ deug diine ak seen spirituality nga delu wat ci yeñ nekkon ba'da ginaw suluki so beug nga suub tariikh yon al khassa ñi nga xamni ñoy elite parce que ki nga xamanteni mo jël tariikha normalement tariikha bu mënul won ki ñew bay jël tariikha moy ki nga xamanteni day dugg ci tariikhul khassa moy dafa bëgg réaliser li nga xamanteni moy al ihsan di jaamu yalla te yalla do nga tax et cetera ndax comme niñ koy wax tariqum qasdu wajhillah djublu djemi sunu borom lol xassay ñom ñoko ñokay def donc nga ñew ba ki lol après delu wat ci nga xamni ñoy jëfé amé lolou ñu tudde taaru mune fa kazalika naka nonu attaqa'us manam di tayel an suluki ci di sobu at tariq yoon wi baada gannaaw ad dukhul ba nga duggi fi ci mom manam nga ñew jël tariqa ba nofi après bëgg di def comme n'importe qui lolu aussi dundu jaadu dundu lu jaadu manam dafa am tariqa bi dafa am ben état d'esprit bu mu wara andal fi nga xamanteni dang koy sobu da nga wara xamne da nga nek ci lu sérieux manam du ay fo du ay fo moy li ben fial doon wax nan at tasawuf kulluhu jidd la hazla fi tasawuf lepp lu sérieux la ay kaf ak fo amu ci wala fo dal amu ci fo gisee fo mo xamal neen mune kon jël tariikha bi ba nopi soubu wo lolou aussi même chose rek mune wa man kep ko xamne laiba day foye bi tariikhi ci tariikha bi laiba tariikha bi dana foye bi ci mom man laiba bi tariikh laiba bi tariikh bo ne da ngay jemu foye tariikha bi mom molay foye tariikha bi mom molay foye kon bir mo la mo xamanteni lepp serie mune fa man ko xamne nak taraka dafa bayyi at tariikh tariikha bi baada ginaaw ad dukhul dug fihi ci mom ci tariikha bi mune fa huwa koku de ala khatarin muy ci danger azim bu reere mune wa talzimuhu te day war ci mom day war ci mom kafarat nazr lol moy côté fiqh bi day da fiqh day waral ci yow kafarat nizar mune wahiyata moy itq raqabatin moy gorel ja fa man ko xamne lam yejit amul lolou fa it'amu kon mu lel masakina 'ashrati masakina fukki miskin 'ashra fukki masakin ci ay miskin aw kiswatuhum wala sanglen ndox len luñ sol amma ndal man ko xamne nak lam yaquz jelul at tariqa bi aslan ci ciosan man ki xamne nak mom jelul tariqa bi mune walakinahu waye mom ala al mahabbati mu ngi ci ciofel at tam bu mat li cheikh ñel cheikh muy serigne bi at tijani muy sidi ahmed tijani radiyallahu anhu warda wa anna bi mune koku fo wo mom fi indadi mu ngi ci bir limu al muhibbin ñi nga xamne ñoy sympathisant ñi nga xamne soppe ñi xamne dañ soppe serigne cheikh radiyallahu anhu mune ñoñu lawu koku lawu ñel nako malana li nga xamne am nañ ko min al fadli ci ay ngeenel ndax boy xol ci garantie buñ ci démé da ngay gis ay gar beurna ci ay garantie yakarna ba 14 garantie yo xamné talibé yi manam ñi jël tariikha bi ak soppé yi yépp dañ koy am dañ koy am légui nak après na am yenen nak yo xamanteni nak wa tariikha bi ñom ñoko jago ndax lé di ci am yo xamné dafa aju ci wérd bi aussi ak yoy donc am na ci yo xamanteni mom ñi jël tariikha bi ñom ñoko jago mais yu bari ci garantie ba ci dugg aljana ba ay rehisab wala ay xal ak yoy soppé yi aussi dañ koy am kon ki nga xamanteni jëlul tariikha bi ci ciossat ki nga xamne daf ko jël bayiko la wax ne mom mu ngi ci danger bu reuy té déjà day war ci mom kafara nizar lolou déjà fekk daf koy waral ci mom ngir né engagement bi nizar lo won waye ki nga xamne nak mom jëlul tariikha bi mom ci ciossat koku mom té mu nek ci ciofel manam nekul diko yit critiquer wala yu démé non nekul aussi diko indifférent ki indifférent mom du bok duggu ci muhibbin mais ki nga xamanteni voilà donté sax xam nga moy comme leg rek ñi nga xamné dañuy jappé sax seen bokk tijani parce que seen famille tijani lay bëgg sayyidina cheikh radiyallahu anhu bo leen waxé lan nga ñëneul tijani mais jël luñu wër koku ci muhibbin la bok muhibbin la bok kon koku fofu mom fi adad mu ngi ci limu al muhibbin ñi nga xamné ñoy soppé way soppi mune la ho ñel nako malana li nga xamné ñel nañu minal fadd ci ngeenel walaysa tanakul alayhi di war ci kawam ma la nga xamne alayna day war ci ñun minal awrad ci ay wër mune amma ndal man ko xamne taraka dafa bayyi at tariqata tariqa bi raghbatan ngir bañ anha walisko raghiba fi ak rahiba ila moy beug rahib wa khemem rahiba an moy bay mota rahiba parti bim andal ci lañu xamé sans bi mota nga gis fe atarqabu an millatina ya ibrahim an an millatina na da nga bay suñu suñu yalla suñu diine ya ibrahim ci suratu sharh wa ila rabbika farghab wa fi ila mota fe de tekki bay ñu tekki beug mota kon ki nga xamne dafa baye tarixa bi fekk bañ ko motax mu baye ko fim ne ke ke muy wax ne mu ngi ci danger bu reuy mais ki ko baye sax xeyna ngir ak ak tele wala yu demé nono wala genre yoy wala mais té wul muy ci danger way ki nga xamne nak mom daf ko baye ngir bañ aw wala bok chakkan muy sikki sak fi ha ci tarixa bi aw buqdan wala muri liko waral di ak mbagnel li ahliha ñeel wa tarikha bi mu ne ko fa bashirhu nang ko begalé nang ko annoncé bonne nouvelle moy lan bi harbin ci ab xex min allah bi tukki ci yalla wa rasuli ak yonentam bi sallallahu alaihi wasallam man nga xamne bur yalla ak yonentam bi attaqué nañu déclarer nañu guerre mom nang ko annoncé bonne nouvelle am bobu mu ne kama comme ni nga xamne fil hadith non la ñëw ci hadith bi al qudsi bi di ko jik sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne ci la sunu borom santala di wax nan man aada li waliyan faqad aadantuhu fil bil harb mune man kep ko xamne aada nonona li ñeel mo waliyan ab wali man man aada waliyan li kep ko xamne nonon nak samu wali mune koku faqad ci deug deug aadantuhu déclarer na ko bil harb ci guerre yeru yalla nak yalla ñu ci yalla musal may hadith bobu rawahu solo nak al bukhari al imam bukhari fi sahihi ci sahihum wal bayhaqi ak al imam al bayhaqi walla lakay ak al imam allah lakay an abi hurayra kon mu nek ci hadith sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu kon rahmahumullahu ta'ala ajma'in kon lolou mom moy chart bi nga xamanteni moy chartu chartu 4e bi moy saxok werdi bi ci giru dund ci kiko xass jël jëlin bu wer kiko xass jël jëlin bu wer kon xamna tay dañuy yam fi ben charte juromel bi mom mo ci dess moy 5 bi legui jotaay bi ñu inshallah ñu 5 moy yi nga xam mom mënul ñak ñu wax ko wa 5 mom boy xol sax danaka 3 yi moy yi nga xamanteni mom mënta ñak mais bu 5e bi aussi dafa am solo parce que ponk la bo xamné en plus dafa teunk ay yenen charte yu bëré voilà dafa teunk yenen charte yu bëré boy xol yi nga xamanté bi nga xamné mom bu ko muqaddam bi waxul ki wom day tepp boy xol moy li aju ci afif ki wu ziyare bi ak le fait que warta bo le tarikha ak benen tarikha ak le fait que mo sopp sen sopp cheikh wa lol mom da wara sax dafa evidence la dal wa mais surtout ak le fait que dafa wara taxo ak werde bi wa ma dal haya kon wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima aghlaqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين